91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Ara mateix són 9:15 d'aquest 10 d'abril, del 2010 d'abril, no, 10 de març, perdó. Estem una miqueta així. 10 de març del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 195a del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Si és que així no se puede, si és que així no se puede, família. Estem començant el programa que no sabem ni qui comença. Acaba d'arribar l'Estefa, el paio aquí fent dolenteries. Bueno, així no es pot, així no es pot. Però és que amb el ritme que portem, jo crec que els fem amb els ulls tancats. 195, sí. Això ja surt com a xurros, com diu l'Eric. Començarem, com sempre, presentant a la gent de la taula d'aquest programa de música combativa que avui celebra la 195a edició, encaminant-nos cap a la 200, el 2 d'abril, aquí a Can Capablanca, ja ho sabeu. A la meva banda dreta tinc el mestre Tecles, la Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig, el nostre col·lega Ricky, que dius bonic. Hola, hola. Aquí molt contents de tornar-hi. Aquesta setmana és molt apretada. Molt apretada. Estem fent dos programes setmanals mínim. I avui és un programa així molt raro perquè és... serà una mica de revival, no? Del, sí, és un déjà vu. Un déjà vu del programa 190 que se'ns va perdre. I, bueno, el que vam fer a la menuda. El que vam fer a la menuda. Doncs la majoria de cançons que sonin avui seran extretes d'aquell mateix dia, d'aquella ballada tan xula que vam passar allà amb la gent de la menuda que sempre ens escolta. Seguim presentant la gent a la taula. Tenim a la banda del Ricky el nostre col·lega Eric, el que ens porta els llibres més combatius i la música més temazarrangana. Què dius, guapo? Ei, què dieu? Bona nit. Pues molt contenta d'estar aquí un altre cop, que la setmana passada no vaig poder venir. I bueno, esperem que els temes que no veu poder sentir l'altre dia, pues avui us agradin molt. I tant que sí. I a la seva banda, el que tampoc pot fallar mai, el que estira els temes zarranganos més espectaculars, el que ho peta tot i el que rebenta i fa tremolar ciments de Can Capablanca, el nostre col·lega de l'ànima, el Manolo de Barberà. Què dius, guapo? Bon vespre, família. Avui així amb una mica de voz de refredat. Has però vingut tocat. He vingut. No les tenia totes de que pogués venir, però al final, mira, he tret forces pel programa, perquè ja d'aquí al 200 ens queda res. Fa molta baixada i a més ja tot el peix està venut, com que diu, perquè cada programa té la seva temàtica, sí. I quan no farem set farem el casalet, i quan no fem un especial pels grups que venen el dia del 200 i així, i suma i sigue. Clar, demà estarem al casalet de Terrassa en l'última parada d'aquest segon Pim Pam Tour, no?, que hem fet aquest any. Quines també ganes, a la recta final. Quines ganes. Sí. A més, celebren 11 anys la gent del casalet i ho celebrarem amb totes elles, amb moltes ganes, i tant que sí, serà un programazo, ja veureu. Ara ens toca la 195, per a aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa, i ens encanta barrejar estils i tractem temàtiques polítiques i socials. Amb això comença el Pim Pam Pum, el primer que prema el gatell. Com estàs avui, eh? Sí. El primer bon que prema el gatillo és el Ricky. Pues venga, va, jo començaré amb... Vinc d'una reunió, què voleu? Bueno, ara tot fluirà, no et preocupis. Ara s'espavila, i tant que sí. Venga, va, porto els Llorando en el Desierto, que són el coneixereu més probablement perquè l'he portat alguna altra vegada com a Regocijo en el Fango. Sí. Uh-huh. Sí, aquest cantautor que l'esclave bastant. I en aquest cas porto un tema que es diu I lo llamáis cultura. Si no m'equivoco, a veure... Ara no sé si és la que amb el Producto Interior Bruto fa sí. Una col·laboració. Crec que sí. De Madrid. Sí. De Madrid. Sí, el Regocijo també és de Madrid. I si no, pues ho rectificaré després. I tant. Com que ve del programa 190, ara mateix no tinc gaire però fresc. Però a mi em sona que ho vas dir això de producte interior. Sí, eh? Ja veurem. Tema clar. Fum-li! Es a corriente por las carreteras, cruzarse con ellos como si nada vieras. Tráfico de seres, transporte de muerte, para unos costumbre, para otros mala suerte. ¿De qué sirve tanta palabrería? Tanto discurso de libertad, tanta filosofía. Si solo pienso en mí. Y ahora que estamos frente a frente, nos miramos a los ojos y todo está demasiado claro. Y me muero de pena, de rabia y de vergüenza al pensar en la mierda de vida que os hemos impuesto. El infierno de los estómagos. Y ya no puedo hacer como si nada, porque estáis en todas partes recordándome que merecéis que os dejemos en paz. Que se olvidan de los sin nombre que son llevados a ninguna parte. Hacinados sin espacio en extensas naves, donde pronto morirán sin ver el sol al otro lado del cajón. No lo merece ningún sabor. Y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura. Y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura. Ben suaveta, lletres combatives, música punyent, per començar el programa. Ben guapa, Ricky. Sí, aquesta penya, bon record. Tiro fijo, llorando en el desierto. Tiro fijo, clar que sí. Sí, la veritat és que per música combativa no serà. La veritat és que tenen música que val molt la pena. I tenim una mina amb aquesta penya. I les lletres també xanen molt. Clar que sí, ben guapa. La proposta del mestre Tecles. Segueix el programa, segueix començant el programa, segueix començant la 195a edició. Us porto un tema dels Escorzo, que és una banda nazarí de Granada, que fan Bullanga Hard Group, i que són el José al baix, el Manuel a la guitarra, el Seque a la percussió, el Prudencio al trombón, el Jimmy a la trompeta, el Toni a la veu. I és un tema que està extret de l'LP Camino de Fuego del 2015. Es diu Amenaza Fantasma, i vull destacar que aquesta cançó la vaig trobar perquè l'han prohibit a diversos estats, entre ells als Estats Units. I vaig dir, ho prohibeixen? Vale, pues posem-la. Molt bé. Que perfumes lo que crees personalidad, el olor de su resumen no nos deja respirar. Si le dices en la cara que en el fondo son idiotas, si le dices en la cara que en el fondo son idiotas, si le dices en la cara que en el fondo son idiotas, si le dices en la cara que en el fondo son idiotas. Amigos, no conoces a ninguno, ni siquiera a ti mismo. Por dentro estás vacío, por fuera todo cáscara. Te falta la sustancia, amenaza fantasma. Siempre lo va mal de la modernidad, surfeando la ola de la vanguardia. Ridículo monarca en tu trono de paja, gobernando orgulloso tu reino de paz. Thank you. Escorzo i la seva amenaça fantasma des de Granada, si la prohibeixen, aquí la teniu. Bé, bé, m'agrada això de portar músiques prohibides. I tant, i tant. Jo quan ho vaig veure vaig dir, tate que serà per algú. Molt bé, la veritat és que és ben guapa, parla una miqueta sí, sí. Dels polítics i es caga una mica amb ells, o sigui que bé, bé, bé. Recordava una mica la Kinky Beat, no? Sí, sí. Sí, sí, la veritat és que el ritmillo sí que ho recordava, sí. No hi havia parat a pensar fins ara. Mira. Que guai, tio. Molt bé, continuem amb el pim-pam-pum, el primer tret de sortida ara el dona el Manolo. Amb què ens sorprendràs avui? Vinga, amb uns tiro fijo també, són els Làgrimes de Sangre, aquest grup de rap combatiu i alternatiu, nascut el 2006 entre el Maresme i Barna. És un grup que veu més enllà del hip-hop i toca estils com el rock i el reggae també. Porta un tema que es diu Ningún Presidente Pasa Hambre, del seu àlbum Derechos y Derechas. És un tema per sortir a fumar, Bec? Sí. Al paro, pero luego quieren que salgamos de esta trabajando. Un despropósito tras otro, abaratan el despido para crear empleo y sonríen en la foto. Futuro feo, y da igual lo que valgas con la que está cayendo. Abre tus nalgas por 2 centavos, esa es la oferta. Si aceptas, vas a ser su esclavo. Si alzas la voz, eres molesto, te la cargas. Vas a alargar las colas del SEPE pensando en emigrar al norte. Vete mientras papi vote al Pepe. ¿Quién dijo crisis? Ponte una señora indepe. O hacemos algo urgente, o al final van a escapar indemnes. Yo soy pacífico, no pacifista. ¿Entiendes? Al principio apoyamos la resistencia pacífica. Fue por la esperanza inocente que dejarían de darnos palos, pero no pasó y del sadomaso paso gente. Algo ya hazlo ya, pavo. Que han puesto tu culo a subasta y la puja empieza en 4 chavos. ¿Lo has notado? Recortan presupuestos, no sus sueldos. Para el pueblo no hay un euro, en el reino hay desconcierto y es cierto que vives por encima de tus posibilidades. Ya que es posible que te quieran muerto, han vuelto tiempos de medidas demenciales, de fascismo más abyecto. Poneros a cubierto. Creo que pierde el sentido esto de seguir dormido en un mundo como el de hoy, que de poco sirve este café con leche pa' enfrentarte a un curro que odias porque odias a tu jefe y que además te va a tener toda la vida odiando y conseguirá que al final lo saques, lo pagues con tu pareja, quejas al vecino o al amigo más cercano y al fin el fin de Yanire. Dime de qué sirve seguir mamando, cuál es la ventaja, encaja la derrota, coño, quítate la caspa. No es verdad, no juega el Barça, juega otra casta y saca pasta a costa de la audiencia y no sabes decir basta. Rasca, rasca, que no hay premio y no te coscas, cobarde que en vez de enfrentarse va a salvarse, sí. Solidarizarse, pues. Si no hay pa' todos no hay pa' nadie, carca miserable, suda por pagar las vacaciones a quien mande, sacrifica alegría por la hipoteca que creías que querías, ¿y ahora qué? Ahora nada. ¿Ahora quién? Ningún presidente pasa hambre, tanto prometían, tanto los votaste, tanta tele tonta te trastorna, toma el té, tumbarás tranquilo tú, ten tu tendencia y grita gol. Mientras sucede el desastre y toc toc la doctrina del shock, te vendes todo por navidades. La verdad es que no hay límite de edades, seas pandillero o gafa pasta progre, sonríe por la pose para desahuciarte. Black Bloc va directo al Starbucks y continúa non-stop contra paradores de opresores. La poli defiende a quienes te hacen pobre y joder, tú tenías que quejarte por ese container. Ayer tenías pase y flyers, hoy cierran el pan y circo y se ha acabado el baile. Va bien chocar contra el asfalto de la calle y tal vez te des cuenta que la lucha que libran es de clases. Y espero que falles al gobierno con las leyes que están puestas pa' que te dé sangre si no llegues. Les pagues el yate con sus lujos y detalles, el pueblo al presidente, la plebe los reyes. Puedes acudir a la huelga por los seres, ellos no se forran si haces huelga si te mueves. Muy pronto tendrás que elegir un bando, ¿sabes? Espero que te niegues, te plantes y que estalles. No tienes por qué pagar por lo que no te atañe. Ven a filiar de la resistencia, camarada, aquí no pierdes nada, solo pierde el miedo y tras este tema espero que ya nunca más te calles. Existen dos maneras para reprimir al pueblo, usando la violencia que silencia a los corderos. Pero para Aníbal Puig no hace falta una segunda. Por eso cuando muera nos están tomando el pelo. Empobrecer al pueblo, someternos en el miedo y en los medios vender humo. Socializar las pérdidas, privatizar ganancias. Medidas democráticas que fomentan el consumo. Si esto sigue yo me esfumo, yo me fugo de su feudo. Sudo del curro de turno en un tugurio por 2 euros. El recurso burdo de que el mundo es crudo para que tú toleres lo absurdo. No cuajan este gusto, no hay 6 millones de confusos en el paro. Subvenciones a los toros, nada nada comparado con el gasto que conlleva mantener a tal calaña. Así rememos todos para alzar la marca España. La España del delirio, del suicidio del obrero, de las mujeres sin derecho a decidir sobre su cuerpo. La España del madero que golpea al estudiante. La España del cantante que es juzgado por un verso. Nos gobiernan subnormales y aquí nadie dimite. No hay datos oficiales, estamos en el límite. Buenos eran los tiempos en que tales criminales, si no estaban atentos, fuegos artificiales robaron por encima de sus posibilidades. Van a probar la rabia del precario y la precaria rabia revolucionaria, la llama contestataria. Basta de mamar ya, que conozcan el Hades. Que vayan allá donde se hallan el dolor y el odio del repartidor en cada entrega. Donde esa camarera debe poner buena cara o ante el jefe se la juega. Vengan, vean la venganza obrera y sientan en sus carnes el poder de nuestros juicios populares. En parques y calles donde van sin validez los eufemismos, se juzga a los culpables, se practica el socialismo, poderes de cobardes, muerte solo en parte. Yo les deseo hambre a sus hijos, a sus nietos y al enjambre que aplaude. Ande, no esperen que me hablan de ante el fraude. Frau Merkel está en el Kelly, llora sangre. Poneros a cubierto que van a empezar a caer cadáveres, escarceos cada vez más violentos, estómagos hambrientos, escasez de alimentos y poderosos apoltronados en sus pomposos asientos, dispuestos a depositar el tejido adiposo y grasiento. El exceso de peso de su obeso culo, de enormes posaderas en el Congreso y en los parlamentos, y una nueva era sin futuro. Por eso puro y duro rap escupo, mientras escruto este puto mundo crudo del que se supo que el truco educó a un corrupto que llenó su cupo y sin escrúpulos supo el usufructo de todo el grupo. Y eso estuvo mal y punto. Eso mal estuvo. Fue tu voz y tu voto lo que los contuvo. Si alguna vez hubo valor, si se ganó, si en algún episodio al odio le venció el amor, atácalos. Estás para todo aquel que no abandona. Yo sé que en mi bando hay hombres de honor que no perdonan lo de Alfon, lo de Esther Quintana. No te pasa ni una, cabrón. Ya nos veremos las caras. Ya nos veremos mañana en las calles. Ese murmullo que oyes es un tumulto, ¿sabes? Es el orgullo de los pueblos que levantan su puño contra tu interés privado, fuego público. ¿Cuánto más vais a robar? Estamos trabajando, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de un obrero? 80 céntimos. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. Hay que estar el genocidio de la raza humana. Si el facha va al volante, yo me bajo del país. ¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Los obreros tienen la constitución. ¡Que salgan ya los tanques! Esta es una gran nación. ¡Vamos de un fascista! ¡Los españoles! ¡Vamos de un fascista! ¡A Franco! ¡Vamos de un fascista! ¡Vamos de un fascista! ¡Bailaré sobre su tumba! ¡Vamos de un fascista! ¡Los españoles! ¡Vamos de un fascista! ¡Franco! ¡Franco! ¡Vamos de un fascista! Estils diversos, eh? Patapam, sí, sí. He de dir que aquesta cançó la vaig escollir per dos coses. Una és perquè em molava molt el tema i l'altra és perquè durava gairebé 7 minuts i com que feien el programa a la menuda i no es pot fumar, era, doncs, és per aprofitar de, era ideal. De fumar. Bueno. I m'agradaria dir que avui porto un parell de com es diu? Efemèrides. La primera és que tal dia com avui, el 1923, van matar al Raval, a Salvador Seguí, fundador de Solidaritat Obrera i fundador també de la CNT, i res, per recordar-lo. I la segona és que avui fa també 20 anys del desallotjament del cinema Princesa. Hòstia. Aquesta mítica ocupació a Via Laietana, de les primeres... La primera a Barna o de les primeres i com de tret de sortida del moviment Ocupa i bueno, també està bé recordar-ho. I tant que sí, bones efemèrides, molt bona, les que has portat, tio. Molt bé, doncs continua la música combativa, seguim amb la 195a edició, comença la segona volta, ara és el Ricky el que la tira. Sí, seguim amb el hip-hop, ens anem cap a Saragossa amb els Mala Praxis i el tema en qüestió es diu, a veure que ho trobo. A ver. Por la lucha de derechos, por la lucha de derechos. Es trata de un videoclip ben chulo també. A ver què us sembla. Come wander with me, love. Come wander with me. Away from this sad world. Por abordar con libertad, por la lucha de derechos, que explote una sucursal por cada familia sin techo. derecho, por el preso político y la lucha de ideales, por la encarcelación de quien privatiza hospitales, por abortar con libertad, por la lucha de derechos, y explote una sucursal por cada familia sin techo, por el libre pensador de un sistema igualitario, guarda un cóctel molotov en cada esquina de tu barrio. Estoy jodiendo con el exilio, gasolina en vidrio, prepárala para el madero en tu domicilio, tú créeme, dispara azar a bocajarro, alcohol en su cuerpo y después lanzo un cigarro. No tengo flow, tengo ideales, por eso grito que el sistema es una farsa como tu MC favorito. Tu papo ya raperito, de las GAE no lo disfraces. Tú no eres calle, tú la haces. Nazis viven con orgullo en el país de la gomina, y en su bandera española también pone Made in China. Y al final, todo es igual, nada es lo que parece. Cerebros de alquiler y corazones talla S. Viajando en yates oye, putas con corset, les meto otro set, ahorcamos a Wer. Si eres un chivato como Trotsky, puedo ser tu pioler de caza. Mi voz es goma 2 para tu ley mordaza. Por abordar con libertad, por la lucha de derechos, que explote una sucursal por cada familia sin techo, por el preso político y la lucha de ideales, por la encarcelación de quien privatiza hospitales, por abortar con libertad, por la lucha de derechos, que explote una sucursal por cada familia sin techo, por el libre pensador de un sistema igualitario, guarda un cóctel molotov en cada esquina de tu barrio. El futuro es subsistencia por culpa de unos pocos, un par de coches más por miles de sueños rotos. Me acojo a beas corpus, no lo harán nuestros políticos. De dolor, no nos tacharán de incívicos. Seguimos todos en guerra, ellos así lo quieren. Pondría pena de muerte para el señor Ángel Acebe. Un partido es falso por ser privado y lúdico, y encima se encarga de ocupar un cargo público. Diez y Cifuentes insultando a desahuciados. Rajoy y su partido cuentan sobres en sus manos. Fabra es una inepta, se ríe de los parados. Quiero ver sus carcajadas cuando esté sumida en pánico. Más tiros a quienes merecen ese plomo. Las mentiras que soltáis hasta Daz no me las como. Nos roban la esperanza, inundados de falacias, pero ya llegará el día en el que les demos las gracias. Por abordar con libertad, por la lucha de derechos, que explote una sucursal por cada familia sin techo, por el preso político y la lucha de ideales, por la encarcelación de quien privatiza hospitales. Por abordar con libertad, por la lucha de derechos, que explote una sucursal por cada familia sin techo, por el libre pensador de un sistema igualitario, guarda un cóctel molotov en cada esquina de tu barrio. Bona, bona, boníssima, com sempre, la proposta del mestre Tecles, ben guapa, eh? Hip hop una mica diferent al que ha portat el Manol abans, però... Més tranquil·leta, però sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs jo, mira, no sé, jo per continuar una miqueta endavant amb el programa, vinc una miqueta esbarat. Ja te'n vales? Sí. Vinc una miqueta esbarat, la veritat, perquè és que l'altre dia vaig estar comptant i estem a la 195, però és que clar, tenim l'especial de Terrassa, ja treu-li una, tenim el 199, ja treu-li una altra, o sigui, al final, de creació, que és com li diem als programes que, com el d'avui, que són de propostes, les que volem pràcticament, que és com sempre, no? Però que de vegades té altres temàtiques, no? Doncs de creació ja queden molt pocs, o sigui que... Un, potser, no? Cremem les nostres naus. Crema-ho tot, Isma. Cremem les nostres naus amb Les Hijas de Violència, projecte artístic mexicà contra l'assetjament al carrer. És un tema que vull dedicar molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva Noelia, a la dona lluitadora que ella és, i per ella va. I és un tema que es diu sexista punk, vòmito escénico antisexista. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja de mi vista. Sexista, machista, ¿qué Les hijas de violència des de Mèxic, deixant-ho molt clar, fa molts pocs dies, va ser el dia 8 de març, vam estar a la Mani, va ser un tros de Mani, amb bons parlaments també, al final a la plaça de Sant Jaume, bueno, que cada dia sigui 8 de març. Què us ha semblat? Déu-n'hi-do, Isma, això... No, a tope. Deus venir ben carregat perquè no t'ho has guardat pel final? No, no, va, vinc fortet, però bueno, és això que dèiem, no? Que fa baixada. El programa no fa baixada, fa pujada perquè ara arriba el Manolo a tirar el seu segon tema. Doncs sí, mireu, faig un canvi radical d'estil, però segueixo amb la temàtica del 8 de març perquè porto les pupil·les dilatives, aquest grup de música feminista en valencià. Porto un tema que va sortir, que és extret d'un videoclip del 2015 que es diu Benvinguda al Desbarat, amb una base musical de l'Héctor Galán del So i rep per totes les dones. Hey yo, pupiles dilatives, València 2015, desbaratant la pista, desbaratant. La solució no és la resignació, hem d'assumir, no hi ha més opció. Les complicacions de la proximitat i el perill anomenen complicitat. Por al fracàs, perdre la integritat, la reputació s'ha escapat pel forat i arriba un altre bac que ens significarà. Què hi farem si sóc feliç de matina? I de vegades ens fa un gir aquesta vida, moments de glòria, diuen cremeta fina. Aprenent a somriure per inèrcia, anem anant, passen els dies, santa paciència. Pretensions les justes, fem el que volem, juguem totes juntes, així estem les tres. Els versos saluden quan el cresol s'apaga, consumint les justes d'este caligrama. I ara ja torno a caminar amb el cap penant, reinventar-me o morir seguint bategant. Fallem, caem i ens tornem alçant, sí, benvinguda al desbarat. I ara ja torna a caminar amb el cap penal, reinventar-me o morir seguint bategant. Fallem, caem i ens tornem alçant, benvinguda al desbarat. Lletres que dispare, autoconeixement, exercicis per trobar-me i lluitar amb el present. I ens refem, ens armem, la cuirassa s'ha endurit. Ho sento, amic, avui no acabarem al llit. Que tinc un nou amant, he quedat amb la consciència. Ella m'ha dit que em caldrà paciència. Primera nit juntes, tot un drama. I al despertar m'ha dit que m'estimava. I ara vist per ella cercant identitat. I els poemes són exercicis mentals. Me pregunto si tu eras mi amigo. Ah, mi pecado, mi dios, mi asesino. Ella esclata a riure, consciència dels collons. Va treure la ironia i un poc d'autocompassió. Senyala'm el dit del sostre de l'habitació. Xiqueta meua, el teu pecat sóc jo. I ara ja torna a caminar amb el cap penal. Reinventar-me o morir seguint bategant. Crema, sona el nostre lema, misèria, condemna, lia desencadena, una etapa més o el preludi de la pena, espavila, remena. Arriba el moment, tiren el fum i canten remeis per matar les hores que maten. La desidia i els tios, cervesa i cubates, tropeçant amb males jugades ramalaes. Déu i el dimoni abandonen la batalla, gent queda sola a la trinxera, sense metralla, l'enemic ha desistit, últim combat, sí, tot és ara i res, ràpid i alça el cap. I ara ja torna a caminar amb el cap en alt, reinventar-me o morir seguint bategant. Fallem, caem i ens tornem a alçar. Sí, benvinguda al desbarat. I ara ja torna a caminar amb el cap en alt, reinventar-me o morir seguint bategant. Fallem, caem i ens tornem a alçar. Benvinguda al desbarat. Música. No, no, no era 20 segons. No era 20 segons. No era 20 segons. Era s'ha acabat. És que just ha dit 20 segons que s'acaba la cançó. Primera enganxada de toro, bueno, és així, ens encanta que ens enganxi el toro perquè estàvem aquí parlant i fent la nostra i bueno. I ara seguim amb el programa, seguim amb la 195a edició, no continua la música perquè ara... Llibres comatius. Era frecuente oír, en la caja queda tanto dinero, si hacemos tal o cual cosa disminuiremos tal o cual gasto. En aquel tajo hay tres hombres, realizando el trabajo de esta forma bastarían solo dos, y el otro podría pasar a realizar otro quehacer. En fin, cada miembro de la colectividad, cada hombre, cada mujer que la integraba podía aportar sus sugerencias, y de hecho las aportaba, las llevaba a la asamblea que a su vez decidía. Pero mirada la cuestión más a fondo, lo que realmente se realizaba con la búsqueda y reflexión del diario quehacer colectivo era la integración en una nueva razón de ser, en un nuevo concepto de entender la relación social entre los hombres más humanística y fraternal. Es decir, esas mismas personas podían haber aportado esas mismas sugerencias de igual manera si hubiesen trabajado individualmente, ya que el espíritu de progreso y mejoramiento le es nato al ser humano. Pero con la diferencia que en ese caso lo hubiese hecho en interés de su egoísmo, de su afán de lucro, de su ego siempre insatisfecho, y no como lo hacían, para un fin altamente noble, el cual era enriquecer todo el cuerpo social en el cual estaban integrados. Se pasaba, pues, del concepto yo a esa hermosa palabra nosotros, y se hacía de una forma simple y sutil, tanto que la persona, creyendo que trabajaba para sí, lo hacía para todos, y cuando más creía que lo hacía para todos, lo estaba haciendo para sí mismo. De tal forma, era imperceptible la integración en el nuevo colectivo social, que cuanto la persona más se integraba al trabajo, más libre se sentía. Bé, aquest és el llibre que vam portar també a la menuda, perquè parla de Cerdanyola i Ripollet, però no per mandra de preparar un altre llibre, que també s'ha de dir que amb els dies de locura que portem pues, també està bé descansar, però perquè és un llibre que crec que s'ha de comentar. Sí. És Tal com lo vi, perdoneu, de José García Sánchez, també conegut com Carreta, La col·lectivitat de campesinos de Cerdanyola i Ripollet, 1936-1939. És una reedició ampliada que va fer Mai Més, que es va... Mai Més, aquest col·lectiu antifascista de Sabadell. Ai, no. De Sabadell, perdoneu. De Ripollet. És que tenia el Palli mirant-me i m'ha... M'he confós. És un barri de Sabadell. Sí, clar. No. Ripollet. Així no, eh? Així no. Vallès Renfe. Pues, es va publicar el 2013 per aquest home que bueno, va viure aquestes col·lectivitats de primera mà. Ell era encara ben jovenet quan va passar tot això, amb tota la revolució que portava temps coent-se per tot el treball sindical i de barri que s'estava fent, que com sabeu pues, el 36 va explotar. Pues també va explotar a Cerdanyola, que és casa nostra, Cerdanyola de Ripollet, i va haver unes grans col·lectivitzacions. I es van fer coses molt ben fetes. Es van fer coses molt ben fetes i precisament aquest llibre ho explica molt bé. No? Fa, a part de tenir un bon pròleg, hi ha una explicació bastant àmplia dels fets. I a més mola perquè és com en primera persona, no? No és com un anàlisi sociològic, polític, de tots els conceptes, sinó que explica molt pues, com es vivia, per què van arribar a aquestes conclusions, com ho van fer, com s'organitzaven, i sobretot a mi em sembla molt destacable que posa molt en valor pues, com se sentien, que en realitat pues, això que us llegia, no? Sentien que estaven fent algo molt bonic, se sentien plens, no? Se sentien satisfets i em semblava molt destacable. Quelcom que fa molt de temps que no sentim. Sí. I bé, el llibre també, a més, al final té un apèndix que hi ha tot de documents rescatats pues, de diversos arxius que són molt interessants, fins i tot els papers moneda emesos l'any 37 per la Federació Local de Col·lectivitats de Cerdanyola i Ripollet, que fan molta gràcia amb els 25 cèntimos. I com no, ara tenim ecos i tenim aquestes coses, pues el 37 ja ho feien i crec que ho feien millor. I bé, pues res, us volia llegir també un últim fragment perquè òbviament pues, també parla de la guerra, no? En aquesta època, com sabeu, també va ser la guerra civil, la resistència contra el feixisme i també va arribar a Cerdanyola i Ripollet. Així que us llegeixo aquest últim tros. A mediados de enero llegó a la explanada de la Casa Central el grueso del ejército en retirada. El colectivo de la entidad entregó a este toda clase de ganado, a excepción del equino que se reservó para los colectivistas que quisieran emigrar. Los carros y caballerías sirvieron, en los siguientes días, para que los colectivistas subidos a ellos emprendieran ese largo viaje del exilio, del que la mayoría ya nunca más habría de volver. Los soldados del ejército tomaron posesión de los silos, bodegas, casas y utensilios que poseía en aquel momento el centro colectivo, en cuyo momento la colectividad dejó de existir. Se decía que Sardañola pronto sería ocupada y la inmensa mayoría de la población sintió miedo. Muchos, colectivistas o no, se pusieron en marcha hacia la frontera a unirse con otras gentes de otras latitudes y seguir el destino común, dando lugar al más grande de los éxodos del pueblo español. Pues re, també per recordar la resistència contra el feixisme i també pues, tots els nostres avantpassats exiliats. Aquest proposta llibre... imprescindible la que has fet avui, eh? Sí, imprescindible. Aquest llibre el va estar movent molt pues, Mai Més, que és qui l'ha reeditat. Corria molt per Cerdanyola, jo crec que encara el podeu trobar. Per Cerdanyola i Ripollet segur que el trobeu. Per Cerdanyola i Ripollet el podeu trobar i si no escriviu a Mai Més, ho podeu buscar, aquest col·lectiu antifeixista de Ripollet. I res, com us deia, és Tal com lo vi, de José García Sánchez, alias Carreta, la col·lectivitat de campesinos de Cerdanyola-Ripollet 36-39, editat per Mai Més el 2013. Molt I bé. Bueno, pues, feta la proposta, us porto... Excel·lentíssima proposta avui, eh, Ricky? Ai, Ricky, Eric, sempre estem igual. Sí. Hòstia, com esteu, eh? Avui... Sí. Sembrats. Sí, sí, sí. Bueno, pues, per acompanyar, que sempre portem un tema amb el llibre, jo us porto Els Muertos de Cristo, aquesta banda d'Utrera, que de tant en tant han de sonar, si no ens agafa algo. Des del seu treball, Rapsodia Libertària, us porto Corazón Indomable, que és aquesta versió que ens ve molt bé per parlar d'aquest llibre. Amb tots vosaltres, Muertos de Cristo. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero. Todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los obreros que no importa Dios ni rey. We'll be right back. lingua e su obra. Banderas rojas y negras, corazones tringoliendo, gargantas libertarias, cantando hijos del fuego. Otra, otra, otra, otra, otra. Clar que sí, clar que sí. Ens pot enganxar el toro una, dues o les que ens doni la gana. Sí, hòstia, és que això és el pim-pam-bum, o què us pensàveu? Més música combativa, boníssima, boníssima la cançó que ha tirat l'Eric. No, el Ricky. Ah, no. No, ah, sí, sí, perdó. Em pensava que ja... Sí, ja està, el palli, el hòstia. Palli. Hòstia. Quanta maldat hi ha en este món. Quantes cunyes t'has preparat? Perdó. Si l'has tirat tu. Sí, sí, però ha arribat la Lola i no sé, en el meu cap havíem canviat ja de cançó. Lola, què dius, guapa, com vas? Ué. Ué. Vale, més música combativa, ara és el Ricky el que agafa el relleu. Què ens tires, tio? Ens anem cap a Los Madriles. On anem? A veure els Accidente. Aquest grupazo que ens ha tret un disc. Que em diuen, ara he vist en més d'un cartell que em fiquen pop-punk. Pop-punk. Pop-punk. Pim-pam-pop, eh? Tu saps per què surten tantes i tantes cançons d'Accidente al Pim Pam Pum darrerament? Perquè molen mogollón. Molen mogollón. I el Winnie, el pedazo de guiñaco de la Cerdanyola de la Valluca, ens ha dit que et posem tot a l'àlbum, si pot ser. Ah, sí? És una petició... Sí, sí, és petició cap al Winnie, totes aquestes cançons. Del pulso, aquest últim... Sí, sí, sí, diu que no té desperdici de la primera a l'última i crec que té raó. Pues va per tu, no? Sí, Winnie? Sí. Jo em vaig fitxar tres. I una d'elles és aquesta, Bandada. Ja veureu que ens tenen ben acostumats i no fallen aquests. Pum-li! Espectacular, espectacular, te va zarrangano de Accidente, espectacular el CD que han tret, Pulso, aquest 2016, fa molt poquet. I em sembla que farem cas a l'Isma, hòstia, jo també, eh? Jo també. Yeah, sí, sí, el sí. Winnie, el Winnie, que farem cas al Winnie, sí. I avui... I les anirem tirant hòstia, una, clar que sí. Sort que no hem posat avui la Silvia Pérez Cruz, eh? Sort, sort, sort. Quanto cabrón, de veritat. M'encanta, eh? Ens encanta jugar amb la música, ens encanta I que amb els escolteu, noms, no? Avui ens agrada jugar amb els noms. Avui és especialment complicat el tema dels noms, però ei, què passa, tio? A veure si no ens podem equivocar. Que portem una marató, eh? És que és això, o sigui... Són els nervis de demà. Sortint, demà serà clar. Un programarro... Sí. Demà ho donarem tot, però avui estem ahí com, continguts i continguts. Vale, mira, ara són els Atupa, aquesta banda amb el Fran Llera, l'Adrià Aguilar, el Fernando Bosch i el Robert Palanca, 3 MCs i un DJ des de Montcada de l'Horta. És un tema que no venen sols, que venen amb el Juanra de cop, amb l'Àngel de Txembla, i amb el Toni Mejías... Des del seu EP també d'aquest 2016, que és un dels primers temes que tiro, d'aquest va sonar els sons i ara sona es diu el tema, a veure que ho trobi, Quasi res porta el diari, i l'LP que us deia és homònim, Quasi res porta el diari. Fotem-li. Talonari per llogar l'espai publicitari. Demàscrat el fet noticiable, però l'editor té ara les mans nugades. El periodista baixa el seu criteri, escriu allò que creu necessari. Ves l'editor, vol fer algun canvi i el treballador es juga el salari. La seua bazofia et travessa l'iris i t'apleguen dins per molt que no mires. Mira, són alternatives, el periodista és de bé mercenari. L'editor ha salvat el negoci, el banquer se'n riu al seu jacuzzi. Tu estimes el bàndol de l'adversari. Quasi res porta el diari. Medios de distracción y propaganda al servicio del poder y de la banca. Y basta de vender equidistancia. En conflictos la neutralidad es falsa. Justifican guerras y genocidios. Periodistas que venden sus principios a servicio de jefes sin prejuicios que buscan ampliar sus beneficios. Banco Santander, Grupo Corte Inglés defienden las noticias que tú puedes ver. Lo llaman periodismo y no lo es. Defienden la postura del burgués. Pero ya lo dijo Malcolm X. Si ante los medios no estamos prevenidos, nos harán amar al opresor y aún peor, odiar al oprimido. En vista el clima de redacción. Violència masclista a la passada nit. Però Florentino Pérez ha dut un nou galàctic. Que la segona notícia tinga més pes. No té sentit. Com tots els anys amb un gran hermano Cid. Granjero busca esposa, un príncipe fatal. I mentre està desinformat de fracàs escolar. No crec en canons per molt que vulguis imposar. Que la bellesa és la riquesa del teu ser estimat. No m'agau el que corre América Latina. El que passa constantment als carrers. Manifestació, lluita, la festa alternativa. I un canal nou de qualitat tornes el que volem. Extra, extra, quasi res porta al diari. Me veuré tanta merda amb el que ser un visionari. Fino l'alcalde, alcalde a presó. Per ja de buscar a Don Medina, mi amor. En vista el crim a la redacció. I entre tantes maldats, el que importa és la pedra al cristall. Res diran de les barbaritats que les seues empreses fan a llocs llunyans. Què li importa al becari al remat? Sap què fer per estar contractat. Publicar el que diguen, si trau la misèria serà amb intencions lucratives. Ja està, informem del que passa. Periodisme al servei de la massa. Més mitjans proclamant la defensa de tots els currants, els que importa l'empresa. Dedicat a les que són exemple. Periodisme contra les agències. Per guanyar la batalla a la por des del sentit de classe i l'autogestió. Quasi res porta el diari és un tros de cançó, però també és un tros de CD. Espectaculars els Atupa, partit de pan aquí al pim-pam-pum. Sí, no sé què s'han pres aquests Atupa, eh? Perquè això no s'assembla gens a lo que ens són eclèctics, també. Són eclèctics. I tant que sí. Semblava que diguessin Comando Moleculón, però no deien això, oi? No. Semblava que diguessin Moleculón, però no, oi? No, és la meva imaginació. Jo diria que no. Sí. Què és Moleculón? Comando Moleculón. És una penya que amenitza festes. I, bueno, està bé. I fan bé. La penya molt friqui de la Floresta. Però... Molt bé. Sí, com a curiositat ja està, musical, ja eh? Penyeta de la Floresta, que mola, clar que sí. Molt bé, més música combativa continua aquesta 195a edició. Seguim aquí des de Radiotrama.cat. Seguim aquí des dels estudis de Can Capablanca, a Radiotrama. Ara és el Manolo que agafa el relleu. Vinga, va, seguim amb el 8 de març, que va ser abans d'ahir. Sí, no? Perquè avui estem a 10. Porto a les Dominatrix, grup fundat el 1995 al Brasil, que són precursores del moviment Riot Girl allà mateix, al Brasil, i porto un tema que es diu Meu Corpo é Meu. Hola papa, hola mama, avui tenim dos oients molt especials. Vinga va, donem pas a la hola, secció Gemma. De l'agenda. Ràdio Drama, el 91.4 de l'FM. El primer dels actes que us portem és la taula rodona sobre violències masclistes, demà mateix, l'11 de març, amb la participació d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia i portaveu de la FAC amb LGTBI. També hi haurà Maria Barcons, àmbit institucional, politòloga, màster en estudis de dones, de gènere i ciutadania i tècnica de recerca i investigació del grup Antígona. I també hi haurà Margarita López, membre de Red Caps i de la revista Mujeres i Salut en l'àmbit de la salut. Serà a partir de les 7 de la tarda al CEIP al Buirac, al carrer Torrent, número 48, i organitza l'agenda de la Figa Rebel. Següent acte és la xerrada cabanyal de la prolongació a la gentrificació el diumenge 13 a les 12:30 del migdia al CCO All School, que és a Vallcarca, i després dinar benèfic per les lluites veïnals de Vallcarca, organitzat per Heura Negra Llibertària de Vallcarca. Jo es porto un bolazo, un concert punk rock que serà a Terrassa, allà on anem demà, a la sala Scorpions. Toca Carbunco, aquest punk rock trinxat des de les Terres de Lleida, i Malestar Social, aquestes companyes de Cerdanyola. Això serà el proper dissabte, el dia 12, a partir de les 11, 4 euros l'entrada o 5 amb CD, o sigui que aprofiteu. El següent acte de l'agenda és l'11è aniversari del Casalet, 11 anys de lluita a Terrassa, anys rebels i combatius. A partir de les 8 de la tarda, programa de ràdio en directe des del Casalet amb el Pim Pam Pum. A les 9 hi haurà pinxos i festa, i això, com dèiem, demà al carrer Societat número 4, al Casalet, no hi falteu. També aquest diumenge 13 de març hi haurà festa al pic de Can Masdeu. Començarà a partir de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, amb concert amb Gay Jazz, taller d'apicultura, de salut natural, dansa africana, recital de flamenc, teatre foro, contes i taller de swing, com deia, al pic de Can Masdeu. Igual era afrocolombià? Pues no ho sé. Bueno, està bé, africana. Pues, jo es porto un taller de fanzines, que això es farà a l'Espai Contrabandos. És un taller on s'exploraran les diferents eines narratives de construcció gràfiques per la creació i producció del fanzine, i es tractaran diversos aspectes del fanzine, des de diverses tècniques com de continguts, i es fa per intentar donar un impuls a l'autoedició independent. I això seran 5 sessions que es faran dilluns. Seran els dies 4, 11, 18 i 25 d'abril, i també el dilluns 9 de maig. Les sessions seran de 6 a 7 i mitja. El preu de tot el taller de les 5 sessions són 30 euros per persona. Us animem aquí i participeu, si us ve de gust. Podeu entrar a la web de l'Espai Contrabandos, on explica molt bé tot plegat. I com us deia, això serà allà al carrer Junta de Comerç número 20. Si us interessa fer fanzines, doncs ja ho sabeu. Molt bé, i dins dels actes del 15è aniversari del Casal Independentista i Popular Can Capablanca de Sabadell, el dissabte 12 de març, a partir de les 12 del migdia, hi haurà calçotada popular a la plaça del Treball. A les 10 del matí encenem el foc amb la colla Bora, a les 12 activitats infantils, a les 12:30 concurs de llançament de calçot i de menjar calçots, i a les 2:30 inici de la calçotada. A més, hi haurà música popular amb Carles Belda i PDS. I un altre acte també del mes suculent, el 2 d'abril, a les 11 del matí, concert també englobat dins dels 15 anys del casal Can Capablanca, amb el programa especial del 200, Pim Pam Pum, amb Katiuska, Shot, Andreu i els Rumberos, Gazapos, De Penetres, Morapio Loco i 8 mil·límetres. El següent acte serà l'homenatge a Salvador Seguí Rubinat, a la seva població natal. Com abans hem comentat, aquesta efemèride, serà a Tornabous, que és la seva població natal, a l'Urgell. Activitats durant el dia: a partir de les 10 del matí hi haurà elaboració d'un mural al costat del pavelló polivalent. A les 12 hi haurà xerrada amb Emili Cortavitarte, membre de la Fundació Salvador Seguí. A la 1 hi haurà inauguració de la placa commemorativa. A les 2 hi haurà dinar, a les 4 el duet simpàtic, entreteniment per les nenes i nens, i a les 7 hi haurà tala rodona, anarquisme a dia d'avui, amb Lorenzo Morales, cantant dels grups El Noi del Sucre i Los Muertos de Cristo, i Dolors Marín, historiadora llibertària. I després a la nit hi haurà el 9è Solidaritat és Força, un festival que aquest és el 9è any que es fa, que començarà a partir de les 10 de la nit amb El Noi del Sucre i Los Muertos de Cristo, 26 anys haciendo camino, des d'Utrera, Un décimo mandamiento des de Bilbao, Els Carbunco des d'Almacelles, Cafarna des de Tornabous i Els Harlock des de Balaguer, organitzat tot des de l'agenda col·lectiva Les Trinxeres. Jo us porto un acte ineludible, que és el 14è aniversari de l'Ateneu de Barberà. No sé si el vols presentar tu, Estefa. No, si et ve de gust, ja que estàs aquí. Bueno, va, sí. Bones, celebrem el 14 anys de lluita social. Està englobat dins del mes de març tot, també fem una calçotada el dia 19, però el dia 12 és el dia de festa i celebrem un concert a la nau Arquímedes amb Atraco a Mano Armada, que fan un tema amb la Figa Rebel que esperem que pugin a cantar-lo. Ahí lo dejo. Pressing. Sí, sí. I, bueno, i després tocarà Caco, que és punk Barcelona. I finalment, com hi havia tants homes a l'escenari, pues vam optar perquè hi hagués una dona, que és la Lídia de Ripollet, PD, és un sistema. Olé. I bueno, i us esperem a totes amb preus populars i a celebrar el 14 aniversari. Molt bé. Gràcies. I continuem amb l'agenda, un altre acte també molt suculent, preparat per la 14a calçotada de Cerdanyola del Vallès al Parc Cordelles el 13 de març. A partir de les 12 hi haurà vermut, a la 1 hi haurà concurs de calçots, a les 2 i mitja la calçotada, a les 4 concurs de titius. Titius? Sí. Després hi haurà el menú és calçots amb salsa, segon escollir, botifarra, tal, qual i pasqual, i el preu 12 euros la calçotada és 5 euros el menú infantil i 6 euros el concurs de calçots. Organitza la gent de la Colla de la Bèstia de Foc, la Martineta de Cerdanyola i la gent de FMA. Tal, qual i pasqual vol dir opció vegana, eh? Per la gent que no ho sàpiga. No, gràcies, Eric. Gràcies. No, en realitat no hi apareix, el tal qual i pasqual, t'ho juro. No, sí, surt, si voleu s'ho llegeixo, 15 calçots, segons escollir, botifarra, pan tomàquet i opció vegana, gots de vi o suc, menú infantil, botifarra, pan tomàquet i aigua o suc. Això és el que posava, vull dir. Vale, sí, sí, sí. Tal i pasqual de tota la vida. Tal i pasqual, tio, pues el menú, tio. Menjar, vas allà, com cada any, com cada any. Sí, fem 14, tio. Bueno. Vinga, continua la gent. El següent acte serà el vermut musical, que es farà a la taverna La Menuda de Cerdanyola el 19 de març a partir de les 12 del migdia amb Pelogre Soul, Soul Jazz Swing. Això, les companyes de La Menuda que van organitzant de tant en tant vermuts els dissabtes al migdia, pues això, no s'ho perdeu. El proper acte serà el proper 18 de març, que no sé ben bé en què cau. Un divendres, és divendres 18 de març. Serà una xerrada i cinema en perspectiva, dintre del cicle de cinema de perspectiva de gènere, amb Degenerades. Serà a partir de les 7 al Casal Popular i Cultural Boirac i organitza la Figa Rebel. I més actes de l'agenda, les jornades esportives del 19 de març a l'Obrera, a l'Avinguda de Barberà 142, a les 10 del matí hi haurà masterclass de kickboxing, perdó, a la 1 hi haurà el dinar popular, a les 6 la ballada antifeixista, a les 9 sopar popular i a les 10 concert amb Cultura Universal, grups a confirmar i DJ Mamba Negra, organitzat per la gent del gimnàs popular Rukeli i la gent de l'Obrera. La Mamba Negra existe, eh? Yeah. Sonen aquests. Sí, no. Mamba Negra. Ah, crec algun, que tenien a veure amb alguna ràdio. Igual no? Hem posat algun tema seu per aquí algun dia. que torni. Quanta maldat hi ha en este món. Mamba, us estimeu i ho sabeu. El següent acte és la manifestació del dissabte 19 de març a partir de les 5 de la tarda, que començarà a l'estació de França, a Barcelona, amb ruta antiracista fins al mar, prou racisme, refugis welcome, amb esdeveniments lúdics, artístics i polítics a la plaça d'Antonio López, al Port Vell i a la Barceloneta i al Mar, i organitzat per Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Ah, i un altre acte, que és la presentació del nou llibre del Johnny D, La Torre de la Serra. Això serà doncs, amb ell mateix, amb el Johnny D. Serà el proper divendres 8 d'abril a les 7:30 al Casal Popular i Cultural Boirac de Cerdanyola, al carrer Torrent número 46. 48, perdó. I un altre acte, aquest també ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió donar-ho, és el segon aniversari de La Menuda dels nostres amics i amigues d'aquí de Cerdanyola de Vallès. Abril 2016 ve carregadet d'actes per part de La Menuda. Hi haurà un tast de birres amb un dia que encara no està confirmat, però que aviat us podrem dir, tast de birres artesanes. I el dissabte 23 d'abril, després de la Diada de Sant Jordi, liada a partir de les 12 del migdia, a la Liada, a la taverna la Menuda, i a partir de les 11 de la nit concert a la sala Circus de Cerdanyola amb Vincent Show, Mateòrica, Dani Castro i Mar Palli. Brutal, brutalíssim, bolazarrangaro. No, o sigui, yeah, Menuda, sí, ah, sí, Menuda. I fins aquí l'agenda del programa. Fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum. No havíem avisat el Tecles, no hi havia la sirena. Avui això està caminant de manera complicada, però seguim endavant. Seguim amb aquesta 195a edició. Encara tenim més temes, encara ho podem fer millor. Pues sí. Jo és que em pensava que aquest últim acte l'anaves a llegir, que és el concert mític el dia 2 d'abril. Sí, clar, però com que l'has dit abans... Sí. Bueno, seguim amb música, que és el que fem aquí. El podem tornar a dir. El podem tornar a dir, sí. El 2 d'abril, programa 200. Sí, sí. Yeah. Pues, jo us porto una banda mítica. Com dèiem abans, ho vam portar a la menuda, però jo el recupero un altre cop, perquè ja que no vam registrar el programa, pues cal que sonin. Són els Crass, des d'Essex, del Regne Unit, des del seu àlbum Christ the Album, del 1982. Us porto un temazo que és So What. So what? So what the fuck? Sí. Porra, I què? Ja m'he quedat descansat. Passant-nos-ho, eh? Passant-nos-ho, estem aquí als estudis de Ràdio Trama, a Can Capablanca. Seguim amb aquesta 195a edició. Comença a fer baixada, no molta, però comença a fer baixada perquè ja portem unes quantes, però el millor, penúltima bala, el millor encara de venir, el més calent és a l'aigüera. Ara és el Ricky que tirarà un tema zarangano propi d'ell mateix. Sí, una mica de punk rock des de València. A veure com ho estic dient això, sí. Punk rock des de València, concretament des de Benicalà. Són els Còlico i us porto un tema molt nacionalista seu, de la seva terreta, València antifascista. Au pai. Tiempo ya por nada. encubierto bajo una democracia diferente pero igualmente contraria. ¡Contraria! Aquellos que murieron por gritar anarquía y libertad. Valencia antifascista, os dice y os da la mierda. ¡Oh, oh, oh! Valencia antifascista. Solo por vuestra presencia, pero también por los barrios que habéis maltratado y con vuestras obras habéis arruinado. Siempre pues de la prosperidad o de la jodida seguridad, solo hay cinco policías y ahora ya hasta el carmen querés controlar. Valencia antifascista, os dice iros a la mierda. Hoy, hoy, hoy. Valencia antifascista. Oh, oh, oh, oh. ¡Qué bèstia! ¡Qué bèstia! Tremenda temazarranga, un espectacular tamacla des de Mollerussa, des de Bellpuig. Tremendo cardeleta, tio. Els Còlico. Còlico des de València, País Valencià. Mare meua. Mare meua. Peten, eh? Mare meua. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ho ha petat, com ha tremolat. Ens ha agradat, ens ha agradat. Ha tingut bona rebuda. Bene, bene, bene. Ai, ai. Temazarranga, no. Molt bé. Ei, tu no et quedes curt, ara, Isma. Sí, farem el bis. Farem el bis que abans ja ha començat apuntant el Ricky. És on torna a ser els Accidente, aquesta banda de Getafe, de punk rock, melòdic, amb la Blanca a la veu, el Miguel i el Pablo a les guitarres, l'Alberto al baix i el Carlitos a la bateria, des de l'LP Pulso, un altre homònim, Pulso, d'aquest 2016. We'll be right back. Yeah! Accidente, petant-lo molt, all petant-ho right. Tot aquí al Pim Pam Pum, a Radiotrama, esclata a Radiotrama. Bueno, què s'ha semblat? Bé. Quantes bueno. Visites a Los Madriles avui? Winnie, no et queixaràs, tio. Accidente. Molt bé, més música combativa, fa molta, molta baixada aquest programa, anem molt, molt esverades ja. Ja heu vist que ens hem aixecat la cresta de manera inalterable. Sí, i així seguirem perquè jo vinc amb la secció Escacore. Escacore. No podia acabar. Porto un grup que ja ha sonat al Pim Pam Pum, ja els vaig portar fa temps. Són Los Dòlares? No són Los Dòlares ni són Barba Negra ni són Los Hijos del Muerto. És que tenim el Palli de Becari fent uns cunyes. D'apuntador. Pues això, són els Màfia Russa des d'Anheim, aquest grup de ska core, i porto un tema que m'agradaria comentar que és de rigorosa actualitat. Gràcies per compartir-ho. Pues això, el tema que porto es diu Como Màquines, que per això dic que és de rigorosa actualitat, perquè va molt acorde amb el tema, bueno, amb l'última del Rajoy, no? De això que va dir el 8 de març, a una tertúlia sobre el 8 de març, va començar, no se sap per què, a dir, porque las máquinas, lo que tienen que hacer las máquinas es hacer máquinas, pero lo que nunca podrán hacer las máquinas es hacer máquinas. Sí, y entonces sí. El ser humano es el que tiene que hacer máquinas. Sí. Entonces, como este tío es un máquina, embolica, le vamos a tirar un tema para que se entere que se llama Como Máquinas. Venga. Escacore. Escacore com màquina. Déu-n'hi-do. És una màquina. Déu-n'hi-do, pel puto Rajoy. Gràcies, Manolo, per haver-nos descobert l'escacore, perquè se'ns ha obert un univers. Sí, eh? Gràcies a vosaltres. Gràcies a Manolo, a Amèrica Llatina i als noms difícils. Clar que sí, també. Gràcies, també. La veritat és que m'ha vingut molt bé O sigui, quan avui he obert la llibreta i he vist que estava aquest tema, i he dit, hòstia, es diu Com Màquina. Digo, hòstia, entra finita. És una màquina, aquest tema, saps? Molt bé, molt bé. Bueno, doncs la màquina no s'atura, la màquina continua, ara has dit que agafes relleu. Sí, comencem l'última ronda. Jo per acomiadar-me, com sempre, venir darrere el Manol és difícil, però jo us porto amb la cresta ben alta, us porto Infección, des d'aquests punk rock in Asturias, d'aquests recopilatoris que m'agraden a mi del norte. Com l'està rascant aquest, sí, eh? Sí, l'estic rascant tot el que puc, perquè està molt bé. I pues, com us deia, Infección, des del seu treball Idees al Plato del 2013, us porto Mi Propio Dios. Tremenda, tremendíssima, tio. Han sortit escopatejats aquesta penya, Eric. Déu-n'hi-do. Pues sí, la veritat és que aquest recopilatori... Perdó, és que us d'aferran amb el pall i he entrat aquí com si no passés res. Pues sí, aquest porros no pueden hacerse porros porque son porros. Quedaria en paisé. Exactament. Gràcies per compartir-ho. Pues això sí, aquesta penya... Gràcies per compartir-ho. Yeah. Bullaca, bullaca, canca pel rock in Asturias. És així aquest programa, sí. Ens encanta fer música i altres coses. Sí, vinga, sí. Més música que s'acaba, penya, que s'acaba. Vinga, va, més música. Com que no? La Lola no més vols música, música? Sí. Que no s'acabi. Ah. Que no s'acabi, vale. Vinga, ara, seguint l'ordre, em quedaria el meu últim tema, però el canvio. Per un tema que va ser... al programa de la Menuda te tenien públic i espontàniament una... Certament, van posar un tema de Manolo? Manolo Cabezabolo, yeah. No? Sí. Ens el van demanar, el van presentar ells mateixos, sí. De fet. I ho van fer bé. Molt bé, i per desgràcia no ho haurem pogut escoltar perquè es va perdre aquell programa. Sí, és el que t'anava a dir, que, no, que és com la Menuda, però que no passi com la Menuda, no? En plan que el gravem i... Sí, aquestes coses. Sí. Ho intentarem. Vinga. Pues el Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo. El Temilla, y si todavía te quedan dientes... Es que no estabas allí. Es que no estabas allí. Última generación, la generación perdida que ha perdido tu eslabón. La nueva sed de venganza, vomitando al exterior. La nueva sed de venganza, la cuarta generación. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Hijo putas de corbata, disfrazados de maniquí, perpetuando esta especie de dios sueños colibrí. Nueva guerra contra todo, la revolución pagada con la sangre de los punkis que viven debajo de mí. ¿Quién nos pide otros 80? Que no han podido vivir. ¿Quién nos pide otros 60? ¿Para qué? Para sufrir. ¿Quién nos pide otros 80? Que no han podido vivir. ¿Quién nos pide otros 60? ¿Para qué? Para sufrir. Sueños locos de la calle que vuelven en San Fermín. 80 libabas para 40 ladrones. El barrio de otros 80 que no han podido vivir. ¿Quién nos pide otros 60? ¿Para qué? Para sufrir. ¿Quién nos pide otros 80? ¿Para qué? Para beber. ¿Quién nos pide otros 80? ¿Para qué? Para joder. 80 camas vacías en el Hotel Paradis. Hospital privatizado. ¿Quién va a cuidar de mí? Pensión barata sin sábanas y en las guerras San Carril. Patrón de los carrilanos y gentes de mal vivir. Tratarse con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aun cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Tratarse con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aun cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Ese Manolo. Ese Manolo Cabezabolo que no falla també aquí al Pim Pam Pum fent 195, ben guapa la proposta del mestre Teclas. Que en realitat no és la meva proposta, que, és que era de la col·laboració del Pum. És veritat, de la gent de la Menuda, certament, certament. Ben guapa la proposta que ens van portar aquell dia, que ha sonat avui, per si no l'havien sentida. I amb poca cosa més acabarem, perquè hem pujat, hem fotut un subidon espectacular i ara ja baixa del tot, baixa el programa, acabarem amb dos temes de ranganos brutals, per no deixar-vos així tal qual. Doncs sí, el primer el tiraré jo, no abans sense dir que com ja he anat comentant en els darrers programes, aquesta setmana era el judici de la Mònica i del Francisco. El judici s'ha acabat avui i per lo que se sap està pendent de sentència. Estarem molt atentes a veure què surt d'això, perquè realment el que surti aquí dirà molt del que pot passar en les següents operacions, o sigui, en els següents judicis de les operacions Pandora, Pinyata, Pandora 2 i ICE. I res, us anirem comunicant com sempre les darreres informacions sobre el tema. El meu últim tema que portaré són els A Quemarropa, un grup de punkoi format a 2006 a Burgos, amb el tema que es diu Por los Pueblos. Sí, jo també, ara que el Manolo recordava això, volia dir que a l'agenda, que no ha sigut curta, però tot i així ens hem oblidat un acte. Sempre. Que és aquest dissabte, que són les jornades de curro de Cantonal. Com sabeu, aquesta gent que està vivint en comunitat cada mes intenten organitzar unes jornades de treball per anar habilitant l'espai. I en aquesta ocasió començarà a partir de les 9 i es faran feines diverses per habilitar l'espai. I després al vespre hi havia, Manolo, no me'n recordo. A la tarda hi ha una xerrada sobre canalitzacions d'aigua i després un taller d'improvisació musical. Pues això, que qui tingui ganes de currar i viure una bona experiència, que s'acosti a Cantonal. Molt bé, i per concloure aquesta 195a edició, són els COP, la banda de metal hardcore del Vallès, amb el Juanra a la veu, el Gallego Presi i el Marc a les guitarres, el Sergi al baix i l'Alan a la bataca. A més, no venen sols, venen amb el Pau d'Adversaris, el Pau Llong d'aquí de Sabadell d'Adversaris. És un tema que està extret d'aquest últim CD seu del Radical, editat per Propaganda pel Fet aquest 2016, i que tothom i tothom coneixem, que es diu Freedom. I a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Ens veiem. Bona nit, família. We'll be right back. amb Scott Heron, jo i el dimoni. Les mans al nostre patrimoni. Donen voltes com botons a la carronya i tot un fan carboni. Allà baix estan els polis, a la barricada estan els somnis. Veniu fills de perra, veniu que veureu el motor i la benzina que és l'odi. Freedom.